أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقي جناب نتعمل كتر يالا تبارك وتعالى تيني جل قصة إحياء الطير كي دندو يننتي على إبراهيم أمنا كي بن برهندل بن إسوار bu ibrahima don laaj boromam bu boromam yokal ko yaqeen yokal ko iman ta moy aya bobu yalla tabaarak wa ta'ala dinu netali ci suratul baqara aya 26 kerek ba ibrahima jakarlok borom bi ne ko dama beug nga won ma noy dekkile ko de liko waral mo ibrahim alayhi salam gisna namrud ginaaw bamu amé ben discussion ben hiwar mok namrud ci kuy dundal kuy ray baniko ibrahim a convaincre xamal ko ne yow do dundal do ray fofu nak la imanu ibrahim yege ginaaw ba mu tolle ci xam xam ilmal yaqin mu bëgga dem ci aynul yaqin ngeen xam xam ñett la dafa am ilmul yaqin aynul yaqin haqqul yaqin ilmal yaqin moy lan quran day massa ñun ñep xam nañ lool n'est pas aynul yaqin moy nga gis ku mass haqul yaqin moy bula ma se yow ñetti du ben almal yaqin moy qur'an day ma se ñun ñep ñu tok fi xam nañ ko d'accord aynul yaqin moy nga gis ak sebeut ku mu mas bu leer na ñettel bi moy mu mas la ban nga gëna am ko luté bim la laajé nak kérok bim la laalé kérok nga am haqul yaqin ibrahima nak dafa bëgg génn ci elmal yaqin xam na ne nit day dee dafa bëgg borom bi won ko naka lay dekkile ku dee borom bi netali ñu ko ci suratul baqara aya 26 borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne ba'da a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى بقرة لا دو بقرة بقرة لا دي آية 26 آية 260 aye 260 baqara la aye 260 baqara la mais aye bi moy 260 borom bi tabaaraku ta'ala muné wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم برم بمنا وإذ فاتلكل قال بمبخي إبراهيم bayu yonenti abul anbiya abun rahim bayu ju bari yermande lol moy ibrahim moy bayu yonenti bamne rabbi yow sama borom arini nang ma won kayfa tuhil mauta naka ngay dekile ludé kudé allahu akbar kudé yo yalla nokoy dekile qala yalla ne ko yow ibrahim awalam tumin khana gumu ala gumuma khana gumo sa borom ba ngay laaj naka la sa borom di dekile khana gumu qala muné bala ahakay gemna de walakin waye li yatma in qalbi ngir sama xel mana dal sama xol mana dal ngir ma yokku iman ma am degre bu leer bu werne ah sama borom man nako lo rek la ci bëgg yalla ne ko ibrahim qala yalla ne ko fa khuz jalal arba'atan min at-tayr nga japp ñent picc fasurhun nga ray len borom xam xam yi yey nañ ci ibnu abbas ñu ne ñent picc yoyu pitahla hamama dik ghurab taus pitah sek baxogn jambu job mais xam turu pitti lol nekul lu yitel parce que yonti yalla muhammad addu ci yalla leralul pitti yan façon la l'essentiel que lu am dunku la am bek am ay tank ban la ci ñom nak ken xamuko borom xam xam nak lele ñu jema wax ne nangam la nangam la nangam la comme ni ñu waxe fi ne pitax la ak siq ak baxogn ak jambu jop xam nga ne yoyu yep am bek yep am dunk yep am ñaari tank yaa ne ko jeelal ñent yoyu nga ray len bo len reye nga daggate len bo len daggate nga jaxase ko boko jaxase ba ken xamatul ben bu nek fo bok nga sam ko ñenti sam nga teye bop yi fokoy sam mu ne ko ci ñenti montagne fasurhunna ilayk summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a na nga ñenti montagne montagne mu ne nga dafa ben sam ñaata la won ñent kon ñenti montagne nga sam ko ñenti xaj nga teye bop yi summa duhunna après nga wolen nak nga taxaw fe nga ni e pitax ñewal Allahu akbar ginar ñewal baxoj ñewal jambu job ñewal nga set Ibrahim dem ut ñenti lol ñuko waxon ñenti picc yoy suñ ne picc moy luy naaw lu am laaf am dunk mom la yalla fi ci qur'an ne fa khuz arba'atan min at-tayr jël ñent picc kon ñent picc la ibrahima jël ban la ken xamuko yalla rek moko xam tuna ñent picc rayna len jaxasena len sam len ci ñent montagne mu taxaw fele summa ud'uhunna nga len di wo par ben yalla mu ne ko yatinaka sa'ya bo wo rek dinañ gis montagne bu nek so wowe pitax yap pitax bi dina déclencher wu ci montagne bu ci nek ñew ci yow daldi kolay wu ci bop bi nga yor borom xam xam ne yel say sax am ci bo xamne su ne pitax pitax bi ñew mu bëgg genn bop sekk bi pitax bi day lank bop pitax bi day lank baña kolay wu bop sekk bi day lank baña kolé wu ci pitax bi ndax du mom bu mu wo rek yaram bi day tay daw dajalo bam dess bop bi rek mu daldi ñew kolé wu ci bop bi ci loxo ibrahim mu daldi sap dem yonam bu dé ginar gi mu ne ko kuru ko dal dem yonam gis ngeen yalla tabaaraku wa ta'ala katanam mune summa duhun nga wolen yatina ka dinañ dik ci yow sa'yan di dox bo wo rek dina ñew ci yow su boba yow ibrahim nala leer nga xam nga yek wa alam anallahu azizun hakim su boba nga yek ne yalla wa alam nga yek nga xam anallahu naka yalla azizun ku xereñ la ku not ci nguuram la hakimun ko xereñ la ibrahima def na lolou yalla tabaaraku wa ta'ala wax ko mu rendi len sam len ginaaw bam ko dagate jaxase ko mu tek bepp ben bu nek ci montagne mu daldi wote ben bu nek mu daldi ñew daldi kolé comme niko yalla tabaaraku wa ta'ala waxe yalla ne ko na nga yek ne man yalla tabaaraku wa ta'ala aziz ku not ci sama nguur la la yaqlubuhu shay dara mudul dug ci nguuru yalla gi te neex lu ci am rek da ko neex lu ci xew def ko neex wala yamtani min shay lu yalla beug day am ken mu ci dara wa ma sha kana bila mani lu yalla su beug def ken mu nu ko tere li annahu alqahir li kulli shay ndax yalla mo not lepp حكيم في اقواله وخرن لا سي اي وخم وافعاله اك اي جفم وشرعه اك شرم وقدرته اك كتنم لكم لوم بوغ ديف مو ديف بي ني كوماسي جانغ درس ابراهيم با في نو يم سي تومب بي موي قصه الطير احياء الطير نتلين ابراهيم دوندلوات بيتي نдах بوغ ام نغم سي يالا تبارك وتعالى نغم غو دغور لين سي جيلي moy ay tombe la jurom ñenti tombe bi ci ñeuk moy qad yansha'ul insan fi bi'atin fasida wa ma zalika fa innahu iza u'tisima bi rabbih jalla wa ala fa innahu yusbihu rajulan salihan fa qara'ayna kayfa anna khalilur rahman ibrahim alayhis salam nasa'a fi bi'atin ahluha ya'buduna al asnam wa ma zalika asbaha huwa khalilur rahman jalla wa ala li ñi ñëk jël ci dars bi moy nit mën na dund ci société bu bon waye tarawul loolu yëpp li société bi di yaq di bon waji mom day am ngëm ci yalla tabaaraku wa ta'ala day japp ci buumu yalla loolu mën na nek nga nek fu bon té do bon kañ moy bo jappé ci yalla ndax ku japp ci yalla yalla jubal la ndax gis nañ ibrahima alayhis salaam mu judd fekk lu bon mag ci biir lu bon waye dunduko tan la juddo ci societe buy bokale di jaamu ay peureum bayam sax ci ñiko jité la bok mu anda ak ñom dund ak ñom waye dundul lañ doon dundu kon lolu mën na nek nga nek fu bon te do def lu bon li nga dundu ci ak ñu bon mais do and ak ñom ci seen lu bon lolu gis nañ ko ci dundu yoonte yalla ibrahim alayhis salaam ñaarel bi ان المسلم اذا راى الفساد منتشرا في مجتمعه فلا بد ان ينكر عليهم ولكن بكل رحمه حتى اذا نزل العذاب على هؤلاء المفسدين يكون هو من الناجين المفلحين نيارل بي موي عبدوليت سو غيسه ياقوتي متسارو كي سوسيتي بي مي دوند il faut mu taxaw nak wax ci mani abdulit buy dund ci keur ci koñ ci quartier ci dekk ci famille mu gis ñuy def lu bon fokk mu wax ci tay rek ngeen gis ay nit yi ñuy tuddé ay borom xam xam l'islam di gis nit ñi di def lu bon ñu nopi tay rek la am ndax al ulama warasatul anbiya borom xam xam ni ñoo don yonenti lan mo don mission yonenti moy dindi fi lu bon sample lu bax yonenti nekk ñu fi kon ñan ñoo len don borom xam xam ni lutax borom xam xam ni duñ ko def parce que dañ leena neexal ñi jox len ay terrain ci wetu geej gi ñi jox len ay 4x4 ñi jox len ay millions ñi jox len ay passeport diplomate so waxe ñu nangou ko do to tukki motax borom ka xam xam yeb daal di nopi te yenente yalla muhammad neena sakitu anil haqq shaytanun aghras ku gis deug nopi shaytané bu muuma nga kon julit su nekk ci société bu yaq dafa wara wax fala budda an yunkira alayhim dafa wara wax ak ñom suñu lanké ëlëk bu mbugal mi wacce asaman di ñew ci kaw suuf mom yalla dina ko ci mussel essentiel ka nga wax képp ku nekk ci kër kër ga ñu fay def lu bon nga nopi ya ak ñoma yam képp ku nekk ci kër kër ga lu bon am fa waxo ya ak ñom yeena yam ku gu say doom di def lu bon sa soxna nga nopi ya ak ñom yeena yam kon il faut ñu wax ñaarel ñettel moy annahu la budda min al adab ma al walidain hatta walau kana kafirain billah jalla wa ala walakin la budda min al hirsi ala da'watihima wa hidayatihima faqad ra'ayna kayfa kana ibrahim alayhi salam yad'u abahu bi kulli adabin wa rahmatin wa hanan mbokki li kenn mu taweddi moy bula yalla joxe xam xam fo nga wote say mbok ñi ci jutu moy sa nday ak sa bay nga wo len waxtaan ak ñom dontene ay yefer lañ waye boy wax ak ñom minal adabi ci teggine nday ak bay ñoy ñi jitu ñi nga wara wo ci diine waye ci ban façon ci teggine ndax gis nañ ibrahim alayhi salam biko yalla tanne def ko yonent kan la ñëk wo bayam bokku na ci terme yim doon utiliser ya abati e yo bay boy ñew ñewul nako e père e pa e gis nga xam nga non ya abati e bay boy ndaysan loolu ibrahim doon utiliser kon julit suy won ndey mak bayam da len di wo ci teggine ibrahim alayhi salam yalla yoni nako mu wo ndeyam ak bayam ci yar ci teggine ci yermande ak ci lewet ci la len don wo la lima ta'budu shaytan yow bayu tax ngay jamu shaytané ah lutax ngay baye yalla mi la bind ngay top shaytan gis nga baat yu rafet yoy yoy la ibrahim don waxe ak papam waye nak li wa rew mi di wax ne sa papa buy nan sangara da ngay dem jëndal ko sangara buy dedet lolum mom du diine sa papa kay buy nan sangara amo droit jëndal ko ndax sangara dafa aram islam dane ta'awunu 'alal birr lu bax lañuy dimbalante yenentene innama ta'atu fil ma'ruf ci lu bax lañuy top nit way lu bon sa yaay day nan sangara wala sa papa day nan sangara kon amo droit mu yoni la sangara nga baña jëndi abadan do jëndi ndax lu haram la waru ko nan do kay da nga wara fexé mu bayiko ñentel bi mbokki anna kullu man da'a an-nas wa kana harisan ala hidayatihim fala budda an yuharibahu ahlu zayghi wal fasad allahu akbar alladhina yuriduna nashr al fasad fil kawn kullihi wa la yuriduna an yaraw unasan salihin wa la muslihin ولكن العاقبة الطيبة لا بد أن تكون لأهل الإيمان بو يبون جن جن بودي بو يبون جن تكو نجن يكخمني كيف كبغا ووتيال يالا كيف كبغا نيني باخ كيف كبغا جار تيونو يالا تبارك وتعالى فنغا خيخك باندي كاتشوريك ساي ساي fo nga xex ak gaay yi nga xamne ay katchor lañ dañoo bëgg tass mbon ci kaw suuf fokk ñu takku di xex ak yow gis ngeen lool mo nekk ci aduna bi moy bandi ñoy xex ak ñu bax ñi lool rek mo nekk ci aduna lool kañ la tambali bi yalla binde asaman ak suuf ba legi yalla wacce doomu adama yi ñu bon ñi ak ñu bax ñi ñi ngi xex ñi seen maam yi ñi doon xex ak yoonent yi seen seet yi tay ñoy xex ak nit ñu bax ñi ben kessa la amul difference ñom abou jehlin ak ñom firawna ak ñom namrut seen seet yi ñofi tok tay di xex ak nit ñu bax ñi kep ku tak pour jaar ci yoonu yalla bu yebong ak ngembu nga xamne dinañ la xex buñ la mune ray dañ la ray buñ la mune tej ñu tej la buñ la mune exiler ñu exiler la luñu man comme li ngeen digge sa gaay naan dañ ko lak saniko biir geej buñ la mune ray lak la san la biir geej sax dañ ko def parce que da nga len di gêner kuy def lu bon kuy def lu bax da koy gêner wa motax rek duñu da nga len di déranger dañuy bëgg nga bayyi dekk bi yépp tass ñepp nek ci lu bon wala fi neñ picc mu lakum taat day bëgg morom def kat lu bon chaque jour day xex ku nek ci dekk motax mu ne allazina yuriduna nasra al fasad ñi nga xamne dañu bëgg tassare mbon fil kawni kullihi ci aduna bi yépp ala yuriduna an yaraw unasan sa'in buguñu gis ku bax buguñu ko tek beut jamais buguñu tek beut ku bax li diine moñu ko wax mi ngi ni walal muslihin buguñu gis ñi defar da nga len di xatal da nga len di yakal dañu bëgg nga bayyi nga nopi wala nga ñew melni mom ñom loolu da nga gis ñun ñi ngi di wax dañu bax ñu nopi loolen dootu ñu wax illa la yo bokko ci legi sa yon nek ci nopi mën nga japp ci li nga nopi waaw ba gor jigen ñi nekay ci senegal di def sen mbon yoyu ñu wër keur khalifa diine yi am ci keur go xamne biñu démé serigne bi lim ñu wax moy al masalih tamna'una bil kalami fenuma de ci jakala nek amna ci ben khalifa diine la wax xam nga lan la wax ñiko seti won biko gaay ne dañu bëgg ngeen taxaw yene kilifa yi nak dalen ne yeen wax len rek wax len ñun al masalih tamna'una bil kalami ñun intérêt yi motax ñun mënu ñu wax yeen wax len mën na wax turam sax mais la yahtaj gis ngeen motax senegal bu doon tak kenn du wax parce que ñepp olaf yi dañu ne ko ëmb sa sankal ëmb sa kersa ñepp dañ leena guxal ku gux nak bo nga ngay li nga gu xot dafa am ben baxoñ dafa for dagitu formage ndaysan yek ci kaw garab ga dem ci digg karaw ga dal dikoy xeex nak ndaysan diko bëgga lek buku bi ñew xol ko bëgg formage bi xamul nu muy def mu ne ko baxoñ ya neex baat baxoñ degg na dekk bi yepp ci ya len dakk baat bul ma iñane sa baat bu neex bi ay way wayal ma tuti baxagn bi la affaire ba wad ngi ko jere jeuf jeul dem yonam mu nek baye kok nak jeul formage ba lek dem yonam kok lu mbugon jeul formage bi rek nax ko gis nga ñi tamit non lañ leen naxé japp nañ nek ben 15 sur 10 ci tafesu geej moy tax ñu nopi ben 4x4 bu ñuul ben 1 million ben 1 ben passeport ben bu la nopi lo bise nga ñew ni nga taxaw ci kanam borom bi do nopi te keur gi yag ding ko fi baye passeport bi ding ko tek keur gi dinañ la ko genné auto bi doto ci yek ba yowmal qiyamati lolou lañu war baye xel poñetu aduna yi day jeex keur gofu gis mu rafet dundal ñaar fukki at nga la ci ana boromam legi ñu neela deena keneen ñew jënd keur gi bulldozer lay indi razako tib xeer yi sanni ci ko mbalit ñew door ci benen immeuble koku de keneen ñew ñi tojante rek ay keur ba yowmal qiyam jot yalla ñew toj lepp nak ken dotul tabaxat jagulen ko kala iza dukkatil ard dakkan dakka bis bu yalla di mokil souf ay mokit kan moy tabaxat kan kon nañu yek ne kep ku bëgg degle lu bax bu yebo nga tak bu yebo nga ngem bu yebo nga xamne do nek ci lu jamm lutax ndax am na ño xamne bëggu ñu lolu ñu ngi fi bëggu ñu gis ku bax waye na nga yek yow mi nek ci deug wal aqibatu tayyiba la budda an takuna li ahli al iman yalla neena wal aqibatu lit taqwa wal aqibatu lil muttaqin resultat bi yag ñan ñoy gagner ñi ragal yalla rek ñoy nek ñoy fete kaw mbok yi ibrahim namrul songon nako fan la resultat bi mujjé ibrahim fete kaw namrul daanu fir'auna songon na musa te yeen xam ngeen ne fir'auna namu yamon ci doole moy yéféri tay non lañ tollu kérok ba fir'auna di xex ak musa musa yat la yor fir'auna la yoron ci arme lan la yoron ci arme moy ni nonu yalla am tay rek fir'auna musa ndaysan yor ben yat ak rakam ñom ñaar la wusul waye fu mbir mi mujj moy wal aqibatu lil muttaqin bu yabo rek ñu ragal yalla fofu rek la ne mbir mi nek suñu ragale yalla rek yalla mo ne inna lanansuru rusuluna man dina dimbali sama yonent walazina ak ñi gem yalla and ak yonent yi juromel moy la budd min tulu'in nafs fi ad-da'wa ila Allah il faut mbokki ñu wotel yalla tabaaraku wa ta'ala fa inna ibrahim lam yuksir asnamahum illa ba'da an da'ahum sanawat tawila il faut ñu nit ñu mëna lolu al tuba bi nan patience il faut ñu am patience min tulu'in nafs fi ad-da'wa il faut wote bi nga am ci patience nga baña yakamti baña gawt yow resultat nga soxla ibrahim xeyu rek jël jasi ji songu yalla yi toj ko mais dafa wote ay at yu yag après mu doga toj yalla yi falamma ya'isa minhum bamu deme ba décourager mu xamne ñi doto ñu ñew arada faqat an yu'rifahum anna hadhihi al-asnam la tanfa'u wa la tadur mu bëgg leen won legi nak ci yenen méthode yenen yoon ni xërem yi ñu top du jëriñ amul benn jëriñ bu leen jox ay leçon bu leen jox ay dars ci la dem def stratégie dugg ci yalla yi daanel ko wéx yalla ju ngand ji jaasi yi jërom bennel ci lu ñuy jëlé ci dars bi moy anna man tawakkala ala allah fa inna allah yahfazuhu wa yansuruhu kep ku japp ci yalla yalla ar la dimbali la alquran moko wax wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la lol yalla moko wax kon kep ko xamne da nga def tawakkulu ala allah moy nga japp ci yalla fa inna allah yahfazuhu yalla samla ben way japp na ben borom xam xam bu mak tecc ci kasso da di koy bolé ben gaynde pour gaynde gi lek gaynde go xamne xiflo nañ ko ay fan waye lu len yem lu len jaaxal moy bañu ubbé barab bi pour xol ndax gaynde gi lek na borom xam xam bi ñu gis gaynde gi diko mar waji tok gaynde gi diko mar bi gaynde gi maré ba son ñu xamné gaynde gi duko lek ñu daldi ubbi buntu yi ñu génné waji ñu wër ko nak né ko yow tito bimu lay mar biñu ubbé gaynde gi mune man kay sama problème mo doon ndax yuuti gaynde set na ba mo wona julli ndax yuuti set na ndax yakul sama njaap ba ma meuna julli man lo mo don sama problème allahu akbar wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasb bu japp ci yalla yalla doy la wax ji moy est ce japp nañ ci yalla lo rek la mais yalla ku japp ci mom mu doy la dina la sam te dina la dimbali wala qara'ayna gis nañ kayfa anna ibrahim lamma tawakkala ala allah ja'ala allah lahu an-nar bardan wa salama gis nañ ibrahim kérok bamu jappé ci yalla jibril ñew ne ko ndax am nga ci man soxla ñepp ñew ne ko ndax am nga ci ñun soxla mu ne awma ci kenn soxla sama borom rek tay faaliwuma kenn sama borom rek sama borom xamna li wax nekké duma setan wa man yatawakkal ala allah talla yalla def yalla tawul de waxu geejgi demal nga fay ndox mi def safara si yalla de ne wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim ku kuni bardan wa salaman sune won bardan sax rek du bax ibrahim me munako wa salaman mbokki jurom ñaarel moy anna sahibul haqq la yakhsha an yuwajiha ahad li anna allah sayansiruhu wa yusabbituhu wa laqad ra'ayna kayfa waqafa ibrahim alayhi salam amama hadha al-hakim az-zalim an-namrud ibn kan'an wa nazirihi wa intasara alayhi bi fadlillahi jalla wa ala mbokki gis nañ ne kep ku japp ci deug bu mu ragal am contact ak bandi ku japp ci deug bu ragal ñu wola commissariat bu ragal ñu wola dig bu ragal ñu yobul rebeus fek yaangi ci deug anna sahibul haqq la yakhsha an yuwajiha ahad ku japp ci deug waro ragal mbeukenti ak kenen lutax ndax yow ki nga andal mo upp doole ñep te moy yalla ndax yalla mom mo ne dina la dimbali te dina la saxal kon waro ragal ken motax sahabatul kiram kenn munul won taxaw sen kanam lutax ndax dañu yegoon ne nit ki ko man ta andal ñom ki ñu andal mo la upp doole wala yaangi taxaw ci kanamu julli lan ngay wax bo taxawé ci kanamu julli lay wax Allahu lool moy lan ma yalla mo mag ku ngand ku ne yalla mo la gëna ngand Allahu akbar yow yalla ya gëna mag ñep ngay ci kenen est ce kon sa Allahu akbar bi deggu no ha ngay ragal lenen yalla lan la lool wax fala takhshawhum wakhshawni fala takhafuhum wakhafuni qala lum ci tek sax in kuntum mu'minin motax sahaba yi ragul ñu won ken kérok ba gaay leen le te ngeen de gaay nga dajalo inna nas qad jama'u lakum fakhsahum lan lañ wax qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla bimu yone fir'auna musa ci fir'auna da ko ne inni ma'akuma asma'u wa ara demal ma ngi deg di gis demal ma nit day am yaqeen musa bimu ñewé ba jib geej jël yat bi dur ñi amul yaqeen ñi amul iman nan inna la mudrakun way tay ñu dé inna la mudrakun ñun tay ñu dé yow fir'auna musa di ñu ray bu fir'auna ngi ni di ñew suñu démé mu ray ñu fi buñ fi duggé dañuy lab xam nga dafa am yaqeen dafa am iman dafa japp ci yalla lan la wax kalla inna ma'i rabbi ma ngi andak sama borom inna ma'i ma'i rabbi ma ngi andak sama borom yonti al muhammad lolou la waxan abou bakkar bum tite ha la la waxon kero abou bakkar tite ci bir khuntumi yalla ne allah tansuru faqad nasarahu allah iz akhrajahu allazina kafaru sanisnayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibi la tahzan inna allah mana bul pip abou bakkar tite ne ko yefir yaangi ni yonte bi ne ko inna allah ma'ana yalla mo ngi and ak ñun ko and ak yalla looti lu tax julit di tit tay lu tax julit di tit lan lañuy tit lu tax duñu ragal yalla kesse lu tax duñu tit yalla tax ñu ragal leneen biñu ragalé lu dul yalla lañu yalla toroxal ba fi ñu tok comme dañu ragal ku dul yalla dañu ragal amerique ragal israël ragal ay bukhaba ragal ay ken xamut motax min ci gis torox rek dulit du ragal kudul yalla do tit kudul yalla ndax ko yaakar yalla la yaakar kon yow yaakaral yalla mbok yi jurom ñettel anna man yaj'alu anna allah yaj'alu هلاك الجبارين المتكبرين بأيسر الأسباب gis ngeen yalla kep kuy ngand ngand lu fi di jay dole yalla bu lay toroxal lu ndaw la lay bolel te yeen suñ leen di ne tay lolu sax jarutul ñuy indi histoire ay at yu yag ci ay borom xam xam ci ay bandi dede ala ariel saron Ariel Sharon anamu nyaata nyaata at la sukurat ken xamul ndax deena wala est-ce que deewul ñu sul ko diko neub est-ce que normal na ba wi muy sukurat le sansel ko tollon na ci jamono bëgg de mënul de gis ngeen yalla mbolem bur yi ngeen gis fi di bur burlu ku ci bëgga de da ngay dem bëgg de doore ñoom ñepp nak yalla lu naw la leen di tek lu tuti ci seen yaram duñ ci mën tous namrut ba mu de ba muy jaay yalla affaire yalla lan la ko bolel yo xol li gëna tuti ci mbinde fu yalla yi yalla bolé ko ak mom motax julit wara xamné yalla moy borom katan wala ko xamné yo moko ray anna allah yaj'alu hilakal jabbarin alkane bandi bi aysaril asbab lu gëna tuti ci gëna yambaré ci mbinde fi yalla la yalla di bolé wala qara'ina gis nañ kayfa ja'ala allah hilakan namrud bun kan'an gis nañ alkande namrud allazi kana yaz'amu annahu ila min dunillah mom demona bané ma yalla alla ko yalla bolel yo musa bam ne fir'auna bam ne ma yalla lu ko yalla bolel geej yalla nax ko ci ndoxum xorom mulab ba legi su ngeen demé egypte ñu won len yaramam egypte sax da sori bo demé internet ci portable legi ñu won la ko mu ne teud lacc yalla ne ko xamoon nga ne do yalla yor nga ko kenn gi ni tok yor nako mu ngi non gis nga niko yalla waxon mo am yalla waxon nako dina musal seram bi ba ñepp dinañ la tim xamne do yalla da ngay fenn lutax ñuy ragal luddul yalla lutax ñuy tit luddul yalla lutax duñ denk suñu bop yalla te ñi denkon seen bop yalla yeb recc nañ raw nañ egg nañ fañu bëggoon yegg kep ko xamne gëmul yalla yalla bulay alak lu ndaw lay bolé ak yow tous ndaw kenn du ko mëna dindi léla yalla tek la ben fièvre ñu indi ay médecin indi lepp ñu ñew xol ba sonu dara da ngay dégg rek ñu na bayiléen ko ni ki mom paré na ci aduna bi ñu dim di la xol kenn mënu ci tous té pourtant indi nañ lepp laaj leen cha bu iran bi mu fièvre ay docteur américain lañ indi ñu indi ko ñenti appareil appareil buy génné dérèt bu dé appareil buy duggal dérèt bu bess appareil buy indi oxygène appareil bu koy sol ndox ha hôpital bi mu nékkon gij sous-marin ño fa nékkon diko garder ci kaw armée de l'air ci souf armée de terre yalla yoni malaka bi ni ñew ray ko ban armée moko tey kis ki mune arsalal malik malakan li ya'khudh ruhul malik mune famalil malik Allahu akbar legi li tax malaka bi mu ñew armée yoyu japp ñu malaka bi yalla moy yalla dañu xamne yalla moy yalla bu lolu léré ci ñun rek ñu noppalu gis ngeen namrud da don bandi bandilu ne moy yalla yalla jël mbindef yi gëna tuti ci mbindefami boole ko ak mom mu dugg ci biir yuur yi du am jamm xana ñukoy pes par jour lu tollok jooni yoon pour mu normal am nga ku nekk bour ñu ut ay nit yo xamantene legi sen fonction pour ñu leen di fay wër bu délal la pour ñu lay pes ku pes ba sonu dem tok fele keneen ñew té lolou yalla def ko ko ben fandé ñaata at 400 sana ñenti téméri at ñukoy pes ñenti téméri at lolou day wone yalla moy yalla di nga gis fi kilifa yo xamné tay comme dañ doon xex l'islam yalla bolé len ak fébar bu bon fuñu tok di saw ñu len di course ñu tukki rek di changer sen dérèt gis nga lu ñu wër pourtant am nañ ay milliards lu ñu wër nekul fofu ci loxo yalla la nek wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu juram ñentel moy anna ibrahim alayhi salam lama sa'ala allah azza wa jal an yuriyahu kayfa yuhyi al mauta lam yakun 'indahu shakkun walakin arada an yantaqila min ilmi al yaqin ila ayni al yaqin fayara zalika mushahadatan amama aynihi juram ñentel ci ñi jéxalé ci li ñuy jëlé ci dars bi moy ibrahim alayhi salam ba mu laajé yalla ñaan ko neko dama bëgg nga wan ma noy dekkile ku dé lool ibrahim amu ci won sikki sak dé bu kenn ci ñun né ibrahim da gëmul won xana xana ibrahim dafa amon doute xana ibrahim da doon sikki sak dédit walakin arada an yantaqila min ilmi al yaqin ila ayni al yaqin dafa bëggon taxu ci xam xam bo xamne daf ko yek mu dem ci aynul yaqin xam xam bo xamne daf ko gis ndax ñaari xam xam yoy duñu ben xam xam bi nga gis ak xam xam bi nga yek du ben ban mo gëna woor bi nga gis motax borom xam xam yi wax na len biñuy commencé xam xam ñet lañ ko xaj bi nga yek bi nga gis ak bi nga dundu may mo won len ko ci courant wala ngeen ñew ci dé ñun ñep gëm nañ né dé amna ha bo moy ilmal yaqin xam am nga xam xam né dé amna aynul yaqin moy nga gis ku dé mu tek nga ci sebul haqul yaqin moy bis bo déwé amna nga xam né yow la dal bo mom lér na légui wala ngeen ko ci courant mu gëna dal xam nga né courant day masé moy ilmal yaqin aynul yaqin moy nga gis ku mas haqul yaqin moy bu lené gër nga tit né am bir mi nek ni la la ilaha gis nga légui yow luñ la ci wax waxal nga wax ko ndax boole nga ñett yeb mbokk inshallah mbokk yi kon ibrahim dafa bëggoon déplacer wu ci ilmal yaqin ñew ci aynul yaqin motam mu laaj borom né ko yow sama borom wan ma noy dekkile ku dé yalla ne ko ndax gëmo mu ne ko aha kay walakin li yatma inna qalbi pour sama xol meuna dal meuna tranquille motax gis nga ibrahim bi mu genné test yi fu mujj moy inna ibrahim kana umma mom kenn yalla mu ne nation la ci iman buñu bolé won iman wa kaw suuf yeb ci ben place ñu jël iman ibrahim tek ci ben place ibrahim mo gëna gëm aduna bi kon leer na kon mom lim bëggon am nako té nak nit fofu la wara tollu ci yaqeen nit fofu la wara am tollu ci kooluté yonent yeb dañu amone kooluté ci yalla motax buñ leen né nangam seen xel ci yalla lay dem ñun nak bala ñu né yalla da ngay gis même nit fébar ñu wër wër wër wër hôpital yi ba sonu mënuñ ci dara ñu ñëw tek so né ala ñu né yalla ci dess yalla ci dess fekk yow ba nga né teul fo waroon jëkke ci yalla légui nak ba nga démé bu mënon tro dara nga ni légui nak nan yaan yalla même ñun ñi jang ñi sax day gis lool daf ñuy dal légui très fever sa xel o lieu mu ñëk dem ci nga ñaan nga def dua mocc sa bop dedet da ngay dem outil aspirine nan sédul nga ut paracetamol sédul nga ut cetami sédul nga do ah way man ci tamit da ngay tur kristi gis nga mujjé ko fekk lool nga waroon jikki dan yalla xir ci bopam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.